Autopromocja. Przyjechałaś, żeby mieć pretensje, co? O to, że niczego nie umiałaś zrobić jak należy, bo to jest moja wina oczywiście. Mamo, musimy zaczynać od kłótni? Tylko one dwie. Anna Dymna i Wiktoria Gorodeckaja. Nie jesteś Rosjanką. Ja całe swoje życie zbudowałam na tym, że na przekór tobie jestem Rosjanką, jak tata. Słuchowisko nagrane na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie podczas festiwalu Dwa Teatry. Artur Pałyga. Wybór. Reżyseria Katarzyna Łęcka. Ja potem udawałam Ukrainkę. Ale po co? Jak po co? Scena teatralna Trójki. W sobotę po 19. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Pochodzą z różnych artystycznych krain, a ich muzyczna wyobraźnia nie zna granic. Połączyli siły w wyjątkowym duecie. Stanie się tak, jak ty mnie nigdy nie. Wojciech Waglewski i Kasai. W grudniu zeszłego roku zabrali nas w piękną muzyczną podróż podczas koncertu w Trójce. I przyznasz, że choć to niepojęte. Przypomnimy ten występ w najbliższą niedzielę, kilka minut po 19. Zapewniam, warto posłuchać. Justyna Grabasz. Autopromocja. Kończy się wieczór, wiemy, że już po. Przejście przez próg to jest decyzja, którą muszę znieść. Koniec imprezy, swoje zaplecze idę posprzątać sama. Boi się z mych ust zejść słowo do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Wbrew temu, co śpiewała Walentina, proszę zostać z nami, bo nasza radiowa impreza się jeszcze nie skończyła. Sporo nowości i potem w drugiej części kamieni milowe polskiej muzyki z lat 90. Walentina to dziewczyna, która wychowała się w Ukrainie. Do 16 roku życia tam mieszkała, potem przeniosła się do Polski, studiowała jazz, muzykę rozrywkową, ale także filologię angielską. I śpiewa właśnie tak, jak przed momentem usłyszeliśmy. Myślę, że jeszcze nie raz do Walentiny powrócimy. To była piosenka Do Widzenia. Grzegorz Szczeczkowski, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Nocnej Polski. Kto teraz? Teraz Ala za stary. Żal. Ala Boratyn i Jakub Sikora, czyli duet Ala za stary. Już wkrótce ich nowa płyta, wkrótce, czyli dokładnie w najbliższą środę, a w czwartek umówiłem się z nimi na rozmowę w dzień powydania płyty. Efekt tej rozmowy już wkrótce usłyszą Państwo w nocnej Polsce, więc gorąco zapraszam. Być może już za tydzień usłyszymy tę rozmowę. Kto teraz? Teraz na przykład, co Państwo powiedzą, gdybym rzucił hasłem typowa Kowalska. Sprawdźmy. Fortece buduję od podstaw już wieku ćwierć. Bezpiecznie w iścianach jak nigdzie czuję się. Zaprosić cię mogę czasem na kawę lub dwie. Typowa Kowalska, tak nazywa się zespół. Ja o nim szczerze mówiąc niewiele wiem, poza tym, że są z Poznania i są na początku swojej drogi muzycznej. A kolejna artystka to Hela Mary. Hela Mary bardzo ładnie pisze o utworze, który za chwilę. Zapomnij o świecie, gdzie liczy się bycie w typie i nieustanna pogoń za akceptacją. Hela Mary w niebie pokazuje, że prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się aspiracja do bycia częścią wymuskanego socjalmediowego uniwersum czy do cudzej wizji sukcesu. Thank you. potrzebujemy snu. Za chwilę wschód, zostaramy. Panie, czyli Hela Mary, a zaraz potem Natalia Nykiel, to jej wspólne nagranie z Michałem Lange. Zresztą tej piosenki z Michałem słuchaliśmy w Nocnej Polsce przed tygodniem. Kolejny artysta to człowiek, który będzie jednym z bohaterów opowieści o debiutanckiej płycie Darii ze Śląska. To opowieść w historii pewnej płyty już w najbliższą niedzielę po godzinie 10, przesunięta o tydzień ze względów wiadomych. Kuba Nobrowski, tam jest dość często wymieniany jako jeden z współproducentów tego albumu. Za chwilę jego nowe nagranie wraz z Bobito, Nerwy na bok, a potem już dobrze znany z trójki Rubens. To chyba w końcu dobry moment, by pożegnać się z tym, co za kark trzyma, co ściąga w dół. To wszystko przeklina, nic już po mnie tu. Już wiem, wyruszę na pewno, zahaczę obłęnos, wyruszam skąd. Buenos, to nowe nagranie Rubensa. A chwilę wcześniej Kuba Dąbrowski i Bobito też w nowej piosence Nerwy na bok. Czekamy na więcej, no bo Kuba jest, co pokazały ostatnie lata, niezwykle zdolnym producentem, a także, jak się okazuje, całkiem niezłym wokalistą. A skoro był Rubens i Buenos, to może przypomnijmy sobie to Buenos sprzed lat. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. Odproszę pana, czy pan jest Było późne lato, wczesna jesień 1980 roku. Nad morzem w Gdańsku i na całym właśnie wybrzeżu nie tylko strajki, a grupa Manam w studiu nagraniowym w Lublinie i nagrywała swoją pierwszą płytę. Płytę debiutancką, która do dziś jest jedną z najważniejszych w historii polskiej muzyki rockowej. Z niej właśnie pochodziła piosenka Boskie Buenos. To teraz jeszcze trzy nowości. Nowości, które słyszeliśmy niedawno w Nocnej Polsce. Mało tego, ci artyści, którzy zaśpiewają, byli również naszymi gośćmi kilka tygodni temu. Negatyw, Maja Laura i Echa. Nie lęk, a strach przytula mnie mocniej, szybciej jak nigdy wcześniej. Dostałem kilka ciosów, jeden mocny prosto w twarz, kolejne trzy w samo serce. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Żyję w kraju, gdzie ulicami płynie tyle jadu, gdzie kłamstwo jest standardem, a smog to nic groźnego. Jak można zrobić z każdego szybko ikonę, sprzedać sumienie, złamać kręgosłup. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Ja bardzo proszę was.

wszystko jak zawsze, a ciebie coraz mniej. Ledwo poczuliśmy nawzajem się. Każdy w siebie się schował, tak piękny to mógł być sam. Na nic więcej nie stać mnie. Oddałam wszystko jak zawsze, a ciebie coraz mniej. Ledwo poczuliśmy nawzajem się. Każdy w siebie się schował, tak piękny to mógł być sen. To zespół Echa i Do Słońca, wcześniej formacja Negatyw i Maja Laura w środku. To byli nasi goście w Nocnej Polsce jakiś czas temu. A skoro śpiewał zespół Echa Do Słońca, to może w tej chwili troszkę takich wakacyjnych piosenek, zupełnie różnych szuflad. Generalnie żadna z nich do siebie nie pasuje. Natomiast ciekawe, jak zabrzmią razem, bo czasami bywa takie, że taki ryzykowny miks całkiem nieźle wychodzi. Będzie zespół Utrata Skład, będzie Grzegorz Turnał i będzie Kulturka.

Miesiące, związki kończą się wraz z latem. W białych kopertach milkną puste słowa, znużone drogą z Łodzi do Krakowa. Tak było miło leżeć z nim na plaży. Fale szumiały, piasek pięty parzył. Na kotu w krapkę miłość, lecz niewielka. Coś jakby bursztyn albo jak muszelka. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem urać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Gorące głowy są, ciała są gorące, dopóki lato trwa, grzeje was słońce. Lecz gdy nadejdzie sierpnia połowa, plaża jest pusta, pusta jak słowa. Rzucane w przestrzeń na pożegnanie. Będę pamiętał, napiszę kochanie. Gdy stygnie ciało, stygnie uczucie. Na bosą nie da biegać się w bucie. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem urać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Jest oczywiście i taka też możliwość, spotkasz mężczyznę, którego wrażliwość jest jakby ponad sezonowa. Stać go na bilet z Łodzi do Krakowa. I że gorących obietnic dotrzyma, w kurtce i w czapce, gdy przyjdzie zima. Będzie jak bałwan stał pod twym oknem, na czułej strunie będzie grał jak rokiem. Bałtyk jest chłodnym morzem. Kulturka i Grzegorz Turnał, a także formacja Utrata Skład. Wokalistki, które pojawiły się obok Grzegorza Turnała, mają niezwykle charakterystyczne głosy. Ciekawe i nietypowe dla polskiej muzyki popowo-rockowej. Troszkę zapomniane utwory, ale bardzo przyjemne. No może poza Grzegorzem Turnałem, który raz na jakiś czas pojawia się na naszej antenie. A teraz będzie muzyka inspirowana książką. W piątek miniony byłem na spotkaniu autorskim z okazji wydania książki Tomasza Lady Wszystko jak leci, polski pop 1990-2000. Kuba Mrzewski prowadził to spotkanie. Natomiast z tego co wiem, to rozmowa wokół tej książki odbyła się już na antenie programu trzeciego. Pomyślałem sobie, że warto wspomnieć tę muzykę z lat 90. i na początek tego naszego, drugiej części naszego spotkania, trzy kamienie milowe w polskiej fonografii. Zespół, który był pierwszym, który pobił wszelakie rekordy. Popularność była niezwykła, nakład płyt całkiem świetny. Gdyby nie piractwo, to pewnie było dużo, dużo więcej. Oficjalnie około 300 tysięcy w tym pierwszym oczywiście okresie. I co ważne, w tej książce Tomasz Lada pokazuje, jak niezwykle ważny był program Trzeci Polskiego Radia i magazyn Brum dla rozwoju polskiej muzyki rockowej, jak był pomocny w lansowaniu młodych talentów, między innymi zespołu Wilki. co mamy, bo jest w naszych sercach.